Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından geçişlerle bugünkü programımızda bu şekilde aktarmaya çalışacağız. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kalpler Allah ve Resulüne bağlandı. Salatu selamlar getirilmeye başlandı inşallah. Ve yavaş yavaş programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler inşallah. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, o ki büyüklere hürmeti öğreten bir insandı. Allah Celle Celaluhu yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder diye buyurmuştur. Alemlerin efendisi böyle söylüyordu. İnsanlığa mesajı bu şekilde veriyordu. Evrensel insani erdemler manzumesinin adı olan İslam'ın şanlı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, içlerinde Hazreti Ebu Bakır Sıddık, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da bulunduğu bir sahabe grubuyla bir gün oturuyorlardı. Otururken alemlerin efendisine bir bardak süt getirdiler. Zerafet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü alıp Ebu Ubeyde'ye uzattılar. Eminül Ümmet lakaplı bu aziz sahabi büyük bir edeple, "Ey Allah'ın peygamberi, sen bizden daha evlasın," deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içmesi için ısrar ettiler. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Ebir edepten üstündür fetvasınca bardağı eline aldı. Ancak İçmeden önce bir kere daha, "Ey Allah'ın peygamberi, alın siz için," dedi. Efendimiz'e takdim etti yine. İnsanı insan yapan, manevi kıymetler manzumesini ortaya çıkartan, gerçek bir medeniyet kurucusu olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde'ye içmesini söyleyerek şu çok önemli dersi verdi. İç. Çünkü bereket yaşlılarımızda, büyüklerimizdedir. Bizim küçüklerimize merhamet ve büyüklerimize de saygı göstermeyen bizden değildir diye buyurdu alemlerin efendisi. İlla ki edep diyordu. O gerçekten alemlere rahmet olarak gönderilen bir insandı. O ki teselli edicilerin en güzel teselli edicisiydi. Kötülükten başka bir şeyin bitmediği Cezire-tül Arap çöllerine rahmet sağanağı olarak inen şefkat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, merhametten yoksun kurak yüreklerin evlatlarını çöle diri diri gömülmekten kurtulan bir rahmeten lil alemindi. Ruhlara hitap ediyordu. Kalplere hitap ediyordu, gönüllere hitap ediyordu, aleme insanlık dersini veriyordu Allahu Teala'nın izniyle. O rahmeten lil alemin ki çocukları çok sever, onları reyhan çiçeğine benzetir ve çocuk kokusu cennet kokusudur diye buyururlar. O rahmeten lil alemin ki evladını kaybetmiş gözü yaşlı annelerin tesellicisi olur. Sizden kim kendisinden önce 3 çocuğunu gönderirse onlar muhakkak kendisine ateşe karşı bir perde olur diye buyururdu. Ey Allah'ın Resulü, ya 2 çocuğu ölmüşse diye sorana 2 de olsa buyurarak müjdeleyip teselli ederlerdi. Gönüller cerrahı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Yine böyle ümmetinin yaralarını tedavi ettiği günlerin birinde, onun sohbet halkasında her zaman bulunmaya çalışan bir sahabi vardı. Bu sahabi nereye gitse peşine takılan ciğerpare küçük oğlunu önüne oturtarak Efendimiz'i dinler, istifade ederdi. Nebiler serverinin gönül meyvesi dediği bu çocuk bir gün fani aleme veda edip ebediyat diyarına göçtü. Evladının ölümüne aşırı derecede üzülen baba, gönül acısı henüz dinmediği için belki meclisin huzurunun bozulacağı endişesiyle birkaç gün Peygamber Efendimizin yanına uğramadılar. Ali ruhaniyetiyle iki cihanın sultanı, alemlerin efendisini üzmekten korkuyorlardı. Onun yokluğunu hisseden şefkat abidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin niçin gelmediğini sordular. Onlar da sevgili oğlunun vefat ettiğini söylediler. Rahmet çağlayan Efendimiz o zatı buldu. Çocuğunun durumunu sordu. Vefat ettiğini bir de ondan dinleyip baş sağlığı dilediler. Dertli babanın gönül yangınını söndürmek, ümmetinin derdini kendi derdinden önce tutan kainatın göz bebeği düşünüyordu. Ve o da öyle yaptı. Söyle bakalım, şimdi o çocuğun yaşadığın sürece hep senin yanında bulunmasını mı, yoksa yarın cennetin hangi kapısına gitsen onun koşarak buyur babacığım diye sana cennet kapısını açmasını mı isterdin? Dağ gibi derdinin birden hafiflediğini hisseden yüreği yanık sahabi, ey Allah'ın sevgili elçisi, elbette onun bana cennet kapısını açmasını isterdim deyince Resul-i Ekrem buyurdular ki, öyleyse istediğin olacak diye buyurdular. Elhamdülillah. Bu ne güzel bir müjdeydi onun için. Gönüller tabibi sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi bu kalp acısını da dindirip adamcağızın çölleşen gönlünü cennetlere çevirmişti. Allahu Ekber. Kainattaki varlıklar dedince bütün salatu selamlar, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, başımızın tacı, sabırlarımızın ilacı, dertlilerimizin dermanı, varlığımızın sebebi, velilerin rehberi, alemlerin seyyidi, peygamberlerin efendisi, ona ve onun sevgili al ve ashabının üzerine olsun inşallah. Gönül dostları onu hep sevdiler. Bir gün dostu onun için şöyle söylüyor. Ben şahsen Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin bugün bazı kimselerce sevilemeyişini, insanlığın iftar tablosundan onlara çocukluk dönemlerinde tanıtılmamasına bağlıyorum. Onu yakından gören, tanıyan kimseler onu sevmiş, ona aşık olmuş ve ona gönül vermişlerdir. Asırlar ve asırlar boyu o kadar çok kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin cazibesine kapılıp arkasından akıp gitmiştir ki cihan tarihinde başka bir beşerin bu denli hürmet gördüğünü göstermek mümkün değildir. Tabii ki anlayana. O bir şefkat pınarıydı. Çocukları seviyordu. Çocukların sevgisi o çocukları Resulü'ye ve Allahu Teala'ya götürüyordu. O sevgiyi onların kalplerine ekiyordu. Evrensel şefkat hareketini tamamlamak için çıkarılan her gazvede masumlara dokunulmaması uyarısında bulunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Süleym kabilesine karşı gerçekleşen savaşta 3 kez tekrar ederek, dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir, dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir, dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir diye 3 sefer buyurdular. Bunun üzerine Ensar'ın önde gelenlerinin Usayb bin Hudayr, Ya Resulallah, onlar müşriklerin çocukları değiller mi diye sordu. Rahmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu çok anlamlı cevabı verdiler. Sizin en hayırlarınızda müşriklerinizin çocukları değiller mi? Allahu Ekber. Günahsız canlılar. Hiçbir şeyi bilmiyorlar. Kalplerinde sadece sevgi var. Bu güzelliğe alemlerin efendisinin bu kadar ince duygularla hicivlenmesi elbette ki sebepsiz değildi. Gün geldi onlar İslam'ın tohumlarını saçtılar. Gün geldi insanlara insanlık dersi verdiler. Ama işlerinden gün geldi yetiştirdikleri ortamda, büyüdükleri ortamda Nemrut oldular. Ama alemlerin efendisinin aşkı ve sevgisi anlatılan ortamlarda da bulundukları yerleri gül bahçelerine çevirdiler. Allahu Teala iki cihanın sultanından bizi ayırmasın inşallah. O ki daveti en güzel olandı. İnsanlığa kusursuz bir güzellik gösteriyordu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem varlığını tebliğe adamış bir hidayet sancağıdır. Öylesine acımıştı ki kendisini, güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler, Allah'ın beni görevlendirdiği hakikati insanlara tebliğ etmekten bir an bile vazgeçmem buyuran bir hidayet sancağıydı. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı. İnsanlığı kurtuluşa götüren geminin dümenindeki bu mahir kaptan. Sallallahu aleyhi ve sellem üzerine aldığı bu kutsi vazifeyi hakkıyla yerine getirmek hususunda Ey Habibim bu Kur'an'a iman etmiyorlar diye neredeyse üzüntüden kendini harap edeceksin. Kehf 6'da böyle buyurarak bu kadar titiz ve hassas olduğunu belirtiyordu Allahu Teala. Evet. Onun hüznü de, sevinci de, iman endeksi hidayet merkezidir. İnsanlara akılları nispetinde konuşan ve insanlara akılları nispetinde konuşun buyurarak tebliğ ve irşattan vazgeçilmez kaideyi vaz eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete davet ettiği insanlara anlayabilecekleri bir dille hitap ederek aklın zorlanmadan kabul edilebileceği basit fakat tesirli yollarla muhataplarını ikna etmiştir. Bunun en çarpıcı misallerinden bir tanesi de İmran'ın babası Hüseyin İslam dinini kabul esnasında müşahede ederek şöyle anlatılıyor. Kureyş'in ileri gelenleri Mekke'de saygınlığı olan Hüseyin'e gelerek aynen şöyle dediler. Şu adamla bizim adımıza konuş. O ilahlarımıza dil uzatıyor. Onlara kötü sözler söylüyor. Böyle dediler. Ve birlikte Allah Resulü'nün kapısına gittiler. Toplandılar, kapısına geldiler. Kureyş müşrikleri kapıya yakın bir yere oturdular. Ama içlerinden Hüseyin tek başına içeri girdi. Kendisince bazı ölçüleri vardı. İkna edebileceğini zannediyordu. Hesap sorabileceğini zannediyordu. O ölçüde kendini öyle değerlendiriyordu. Efendimiz Hüseyin'e saygı göstererek ihtiyara yer açın diye buyurdular. Hüseyin'in Müslüman olan oğlu İmran ve arkadaşları oldukça kalabalık bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında bulunuyorlardı. Hüseyin peygamberimize Bu senden duyduklarımız nedir? Tanrılarımızı reddediyor onlara dil uzatıyorsun Halbuki senin baban akıllı, atalarına dinine bağlı, hayırlı bir kimseydi dedi. Huzayn'ın niyeti Efendimiz'e akıl vermekte kendince, kendi aklınca Allah Resulü'nü ikna edecek ve onu davasından vazgeçirecekti. Muhatabını tanımada ve onun seviyesini tespitte muazzam bir fenakete uğrayan sahip olan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem ona öyle kelimelerle hitap etti ki Hüseyin'in bu yaklaşım karşısında erimemesi mümkün değildir. Hüseyin diyeceklerini bitirince Allah Resulü edep ve nezaket yüklü bir ifadeyle sordular. Ya Hüseyin, sen kaç ilaha kulluk yapıyorsun? 7 tane yerde, bir de gökte olmak üzere 8 tane ilaha kulluk yapıyorum dedi. Hüseyin gökte dediği sinirlerinden bir türlü silemedikleri Allah'tır. Allah düşüncesi vicdanlarında kök salmış öyle bir inanç düşüncesidir ki upuzun cahiliye dahi onu silip götürememiştir. Allah Resulü'nün soruları Hüseyin'in bu sorularına verdiği cevaplarla devam eder. Sana bir zarar isabet ettiğinde kime yalvarır yakarırsın? Hüseyin cevap verdi. Göktekine. Peki malın helak olduğunda kime yalvarırsın? Göktekine. Peki senin istediklerine icabet eden, yalnız biriken ne diye başkalarını ortak, ona ortak koşuyorsun? Şükrederek onları razı ettiğini mi sanıyorsun? Yoksa seni helak etmelerinden mi korkuyorsun? Hüseyin, her iki sebepten de değil dedi. Hüseyin der ki, bugüne kadar onun gibi bir kimseyle hiç konuşmadığımı anlamıştım dedi. Ve Allah Resulü şu son noktayı koydular. Hüseyin, Müslüman ol, kurtulursun. İşte bu Mekke'nin bu saygın ihtiyarı, kavmim ve yakınlarım da var, ne söyleyeyim diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle dediler. İlahi, işimi kemale erdirmem için senden hidayet diliyorum. Bana faydan olacak ilmimi artır de diye buyurdu. Hüseyin bu duayı yaptı ve ardından da Müslüman oldu. Gitmek için ayağa kalkınca içeride bulunan oğlu İmran sevinçten babasının başını, ellerini, ayaklarını öpüyordu. Nasıl öpmesin ki babası ömrünü noktalandırmadan kurtuluşa giden gemiye binme şartını yakalamıştı. Bu ne büyük bir ikramdı. Alemlerin efendisinin önünde Müslüman oluyor ve cennette mükafat alıyordu ve ahirete kurtuluyordu. Rahmet Nebisi Efendimiz bu hali görünce gözlerinden inciler döküldü ve İmran'ın yaptığına ağladım. Babası Hüseyin kafir olarak içe girdiğinde İmran ayağa kalkmadı. Onun yüzüne bile bakmadı. Ama İslam'a girince hakkını ödedi. İşte bu incelikten dolayı duygulandım dedi Allah'ın Resulü. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Fussilet suresi 33. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Salih ameller işleyip de ben Allah'a teslim olanlardanım diyerek insanları Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözü kim olabilir? Allahu Ekber. Ne güzel bir ayet. Allahu Teala işte bizi, hepimizi daha güzel sözü olabilmeyi nasip-i müesser eylesin. İslam için konuşan, İslam için tebliğ eden ve İslam'ı anlatanlara. Allah-u Teala onların hatırına hepimizi affetsin inşallah ve onlar gibi olmayı nasip eylesin. Alemlerin Efendisi sözünün eriydi. gönül sahibiydi. Sözünden asla geri dönmezdi. Doğruluktan ayrılmayınız diyor alemlerin efendisi. Doğruluk sizi birre yani iyiliğe, o da sizi cennete ulaştırır. Kişi doğru olur ve daima doğruyu araştırırsa Allah katında sıddıklardan yazılır diyor alemlerin efendisi. Bu ne güzel bir müjde. Doğruluk peygamberliğin mihveridir. Peygamberlik doğruluk yörüngesi üzerinde hareket eder dostlar. Peygamberler serveri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde hayatı boyunca hep ok gibi dosdoğru yaşamış, yaşadığını tavsiye etmiş ve kendine has doğrulukla ulaşılmazlara ulaşmıştır. Bir anda çocuklarını toprağa gömenler, bir anda gözünü kırpmadan insanları biçenler, bir anda insanları aldatanlar, bir anda İslam'dan haberi olmayanlar onun o güzel, o eşsiz yaşayışını ve Allah'ın tebliğlerini ilk önce kendi hayatına geçirip ondan sonra insanlara tebliğ etmesindeki o ulviliği görenler, canlarını feda etmesinler de Allah Resulü için kim feda etsin? Erişilmez insandı o. O ki sözünün neriydi, sözünde durandı. Mekkeliler Efendimiz'e Mücerred adıyla değil, ismine El-Emin sıfatını ekliyorlar ve öyle hitap ediyorlardı. O sıfatı da zaten meşhurdu malumunuz özde. Emin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletinden önce Abdullah bin Nabi ile Hamza ile bazı ticari işler yapmıştı bulunduğu dönem içerisinde. Bir gün El-Emin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bazı hesaplar görmek için bu adamla bir yerde buluşmaya söz vermişlerdi. Ancak Abdullah aralarındaki bu sözleşmeyi unutmuştu. 3 gün sonra verdiği sözü hatırlayarak koşarak anlaştığı yere gitti. Evet, tam 3 gün sonra. Bir de ne görsün? Resulullah'ı hala kendini bekler bir halde bulmuştu. En büyük ahlak kahramanı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ı görünce ne kızdı ne de darıldı. Sadece, ey genç, bana meşakkat verdin. 3 gündür seni burada bekliyorum demekle yetinmiş, başka da bir şey söylememişti. Ya 3 gün. Ya kendini verdiği sözlerden 2 dakika sonra unutanlar. Ya verdiği sözün arkasında durmayanlar. Geliyorum deyip gelmeyen, yapıyorum deyip yapmayanlar. Tabii kendi nefsime. Hepsinde kendi nefsime. Çünkü nefsimin ne olduğunu biliyorum. Sözünün arkasında durmayanlar. 3 gün bekleyebilecek derecede hangimizde bu kadar sağlam bir iman var? Mümkün mü? Hayır. İşte o alemlerin efendisiydi. Kıyamete kadar gelecek olan ümmetine mesajlar veriyordu. Sözünüzün arkasında durun. İnandığınız gibi yaşayın. Yaşadığınız gibi inanın değil. Tabii ki yine kendi nefsine. Hay Hak. Evet, o tevazu sahibi bir insandı. Gönülleri taçlandıran bir insandı. Anlatılmakla bitmiyor alemlerin efendisi. Okyanuslar diyor ya mürekkep olsa, kainattaki ağaçlar kalem olsa, kaç tanesi hepsi bir araya gelseler, İki cihanın sultanını hangisi yazmakla bitirebilir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her sözünden, her hareketinden, her davranışından muhteşem bir hayat modeli inşa edebileceğimiz gibi yaşayan bir Kur'an'dır. O gerek öz halinde, gerek tahsilatlı olarak bütün davranış güzelliklerini kendinde toplayarak kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnek olan bir ahlak abidesidir. İşte bu haliyle o çeşit çeşit güllerden oluşan bir bukete benzer ki arayanlar en güzellerini o buketin içinde arayıp bulabilirler. İşte o buketteki güllerden biri de tevazu gülüdür. Varlık ağacının çekirdeği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir tevazu peygamberidir. Öyle tevazu peygamberidir ki kendisini ziyarete gelip heyecandan elleri titreyen adama "Titreme ey misafir, ben Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum" diyerek rahatlayan bir ve insanları rahatlatan bir tevazu peygamberiydi. Öyleyse tevazu peygamberidir ki çözülen ayakkabısının bağını bağlamak isteyen Amr bin Rabia'ya bu kendisine hizmet ettirmektir. Halbuki ben kendime hizmet ettirmekten hoşlanmam buyuran bir tevazu peygamberidir. Öylesine tevazu peygamberidir ki "Gel benim şu işimi gör" diyen aklından mı zoru olan bir kadının arkasından gidip evinin işini gören bir tevazu peygamberidir. Öylesine tevazu peygamberidir ki kölelerin arpa ekmeğinden ibaret yemek davetine icabet eden, onlarla oturup sohbet eden, dertlerini dinleyen bir tevazu peygamberidir. Öylesine tevazu peygamberidir ki kan dökmeden gerçekleştirdiği bütün Mekke fethinde şehre girerken sakalı devesinin eğerine değecek kadar iki büklüm olan bir tevazu peygamberidir. Öylesine tevazu peygamberidir ki iki cihanın sultanı Allah katındaki izzeti bilindiği ve sonsuz ilahi lütuflara mazhar olduğu halde ümre için izin isteyen arkadaşı Hazreti Ömer'den "Bizi duadan unutma sevgili kardeşim" buyuracak kadar bir tevazu peygamberidir. Allahu Ekber. Cenab-ı Hakk'ın Habibi ve insanların en şereflisi olmasına rağmen insanlar içinde bir insan gibi alabileceğine ve alabildiğine sade yaşayan tevazu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem işte bu tevazu destanı yazdığı günlerinin birinde iki cihanın sultanı ashabıyla birlikte oturuyorlardı. Efendimizin halk arasındaki bu halini gören amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh bu duruma üzüldüler. Çünkü toz toprak içindeki bir ortamda kaba ve görgüsüz bazı bedeviler onu rahatsız ediyorlardı. Bu duruma dayanamayan Hazreti Abbas bir çardak yapılmasını, Müslümanların dert ve sıkıntılarıyla orada gölgede oturarak meşgul olmasını teklif etti. Nebiler Sultanı amcasına bakarak şu kabına ulaşılmaz sözleri buyurmuşlardır: "Hayır, Allah-u Teala beni içlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar onların arasında bulunacağım. Ökçeme basmalarına, hırkamı çekiştirmelerine katlanacağım. Bu ne büyüklük, bu ne anlayış, bu ne tevazu. Eğilen baş taç giyer" demiş eskiler. Alemin fahri sallallahu aleyhi ve sellem'de işte o engin tevazuunu ortaya koydukça büyüyor, azizleşiyor, başlarımızın tacı oluyordu işte. Evet, ne ondan evvel ne ondan sonra. Onun gibi bir ahlaka sahip, onun gibi sevilen ikinci bir insan göstermek asla ve asla mümkün değildir. Ve tarihte zaten katiyetle yazmamıştır. Bundan dolayı bütün inanan yürekler, bütün içtenlikleriyle durmadan şöyle demişler. Sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi raşan nedendir? Allah'ın ilmindeki var olan sayılar adedince bütün salat ve selamlar cemali gün gibi rahşan tevazu abidesi o şanlı nebimizin üzerine olsun inşallah. Onu seven bir zat aynen onun için şöyle diyor. Allah Resulü hayatla kaynaşmış bir fıtrat insanı olmuştu. Çok kere onun meclisine ilk gelenler peygamberin kim olduğunu bilmezler. Ancak sahabelerin tavırlarıyla veya o konuşmaya başlayınca Allah Resulü olduğunu fark edebilirlerdi. Hicret esnasında Medinelilerin o güne kadar Allah Resulü'nü görmemişler ve görmemiş olanların pek çoğu o gün Hazreti Ebubekir'in elini öpmeye koşmuşlardı. Yani onu Allah Resulü sanmışlardı. Ancak o eline bir yelpaze alıp Efendimiz'i serinletmeye başlayınca Allah Resulü'nün kim olduğunu anlamıştı insanlar. Aynen böyle olmuştu. Zira Allah Resulü kendisini Ebu Bekir'den ayıran herhangi bir davranışta bulunmuyordu. İşte o öyle büyük bir tevazu sahibiydi. Kendi nefsime söylüyorum yine ve yine kerrelerce. Bazen kirli, paslı, bazen seviyesi düşük olarak adlettiğimiz, bazen aralarında bulunduğumuzda sanki biz farklı alemlerin insanıymışız gibi, bazı insanlarla yan yana geldiğimizde nefis koca olan sıkıntılar veriyor. Kaçıyoruz bazen. Kendi nefsime söylüyorum. Kaçıyorsun, dışlıyorsun bazen. Onların arasında bulunmak belki seni rahatsız ediyor. Onların aralarında oturduğun zaman veya ziyaretlerine gittiğinde veya bir fakir veya bir gecekondu veya ihtiyaç sahibi olan insanlardan bazen yeterli derecede temizleyecek kendilerine su ve ona benzeri temizlik maddesi olmadığında evlerinde rutubetten ve ona benzeri şeylerden fakir insanların evlerine gittiğinde ağır kokularla karşı karşıya geldiğinde hemen kalbine bak. Rahatsız mı oluyorsun? Bir an önce oradan çıkıp gitmek mi istiyorsun? Ağır kokular mı var? Veya onları öpüştüğünde sana bir pislik veya mikrop mu bulaşacağını zannediyorsun? Veya onların çocukların üzerine sevmek için aldığında herhangi bir şey bulaşacağını mı hissediyorsun? Veya oradan çıktığında hemen koşarak iyi ki buradan çıktım yoksa kokudan bayılacaktım mı diyorsun? Nefis koca olanına bir bak ilk önce. Veya da onlar yerde veya ona benzeri yerlerde otururken, onların yanında otururken pantolonun mu kırışıyor? Üstün toz toprak mı oluyor yoksa? Yoksa onların yanına geldiğinde ayrı sıfatlara mı bürünüyorsun? İşte kendi nefsime söylüyorum. Sizi tenzih ederim. Alemlerin efendisini dinledik. Ne kadar tevazu sahibi. Onlarla beraber. Ta ki diyor bu fani dünyadan gidinceye kadar. Hep onlarla beraber oturuyor, kalkıyor. Hiç ayrım yok. İşte böyle eşsiz bir insanın ümmetiyiz. Hani arkasından geldiğimizde söylüyoruz ya, hani Resulullah'ın ümmeti olduğumuzu iddia ediyoruz ya kendi nefsime. Ya peygamberinin nasıl yaşadığını gör ve ondan sonra kibir, gurur, nefis neymiş, ondan sonra bir daha düşün. Ve ondan sonra layık mısın öyle bir peygambere, onu düşün ve onun gibi yaşamaya çalış. Becerebiliyor muyuz kendi nefsime? Çok zor, çok. Elim kirlenecek, üstüm kirlenecek, üstüm kokacak derdindeyim. Acaba kendi nefsime diyorum, kaç tane kaç fakirle beraber öyle bir ortam içerisinde oturup onların soluduğu havayı soludum. Onlarla beraber yakınlık derecesinde, ne zaman sofralarına davet ettiler de kendime yok benim karnım toktur diyerek oturmadım. Belki yedikleri sudan bir çorba, belki bir un aşığı veya ekmeğin yanında ufak bir katık. Ben sonra eve gidince yerim. Nefis de oradan hemen çelmeyi takar. Ya zaten yedikleri kendilerine yazık. Onların başka yiyecekleri yok. Boşver yemeyin. Nefsini çekseydi, zengin bir sofrada olsaydım, ortamda güzel güzel yiyecekler, kızartmalar olsaydı, etler olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı, acaba aynı sevgiyi mi gösterirdim? Neyse, karnım tok ama nefsim kötü. Şuradan bir tane alayım mı yapardım? Kendi nefsime söylüyorum. Öyle azmış ki, boynuma takmış zinciri, sürükleye sürükleye götürüyor. Benim peygamberim ise öğlelerle oturup kalkıyor. Tevazu sahibi. Elhamdülillah. Tabii ki anlayana kadar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. O eşsiz bir insandı dedik ya. O ki güneşlere taç giydirendir. Bir günü dostu onun için şöyle söylüyor, onu seven bir zat. Senin aşkın yanar bin bir gönülde. Ateştir ya Resulallah, ateştir. Alan senden ışık yıldızdır, aydır, güneştir ya Resulallah, güneştir. Var mı öyle güneş olabilen? Tabii ki kalp ne kadar ayini olursa sevdiğine o kadar enerji toplar. Muhammedi olan da ona göre toplar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. O ki dedik ya güneşlere taç giydirendir diye. Güneşlere taç giydiren Sultan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı insanlara tebliğ ettiği ilk yıllarda müşrikler tarafından tahammül edilemez hakaretlere maruz bırakılıyorlardı biliyorsunuz. Hor görülüyordu ve hatta Taif'te olduğu gibi acımasızca taşlıyorlardı o öpülesi bedenini. Ama etrafında pervane olan genç sahabiler güllerin efendisine sallallahu aleyhi ve selleme değil bir taşın dokunmasına, yakıcı bir güneş ışığına veya sıcak bir rüzgarın değmesine bile razı değillerdi. İşte bu hassas sahabilerden biri de Zeyd radıyallahu anh'dı. Zeyd o zamanlar 22 yaşında olan genç bir sahabeydi. O zatı muhafaza eden melaike ordusunu bile kıskanıyordu. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi muhafaza eden melaike ordusunu bile kıskandırıyor ve kendisi gibi genç olan diğer sahabiler tarafından onun etrafında oluşturulan koruyucu etten duvarın en önünde yer alıyordu Zeyd. Hazreti Zeyd bu konuda o kadar çok çırpınıyordu ki dostlar. Adeta Efendimizin aldığı soluğu bile seçmek ve onu okşamak arzusundaydı. Bu ne büyük bir sevgiydi. Bu yüce sahabe güneşin ortalığı adeta kavurduğu bir günde gazveye hazırlanırken Peygamber Efendimizin alnında parıldayan her damlacıklarını gördü. Her bir damla Zeyd'in kalbine bir hançer gibi saplanmıştı. Dayanamadı Zeyd. Başını yukarı öfkeyle kaldırarak güneşe çevirdi ve hiç kıpıldamadan ona bakmaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler olduğunu hissetmişti. Hemen Zeyd'e döndü ve kolunu tutarak, "Zeyd," dedi, "ne yapıyorsun? Güneşi söndüreceksin." Zeyd bakışlarını yere çevirdi ve Allah'ın izniyle güneş ona muhatap oldu. Güneş, "Ya Zeyd," diyordu, "ben Allah'ın elçisini incitmek ister miyim hiç? Sadece ona daha yakın olmayı arzu etmişti." Ya iman ve sevgi Mekke sokaklarında bütün alemlere yansıdı ve onun sevenlerin gönlüne ulaştı. Zaten bütün gençlere bir mesajdı bu. "Onu benim gibi sevmelisiniz," diyordu Zeyd, "alemlerin efendisini benim gibi sevmelisiniz." Alnından buram teller döküldü diye Zeyd güneşe kafa tutuyordu. "Terletiyor Nebi'yi," diye. Ama güneş Nebi'ye yakın olmak istiyordu. Paylaşılamıyordu Nebi. Ya paylaşılamıyordu. Ne güzel bir ölçü değil mi dostlar? Urve İbni Mesud aynen şöyle diyor: "Ey ahali, şimdiye kadar birçok padişahın huzurunda sizi temsil ettim. Rum İmparatoru Kayseri'nin, İran hükümdarı Kisra'nın, Habeşistan Kralı Necaşi'nin huzuruna çıktım. Bu saydıklarımdan hiçbirinin yakınları Muhammed'in ashabının ona gösterdiği saygıyı göstermiyorlardı. Muhammed'in ashabı onun tükürüğünü bile yere düşürmüyorlar, onu alıp yüzlerine, vücutlarına sürüyorlar. Kendilerine bir şey emredilince buyruğunu yapmak için yerlerinden fırlıyorlar. Abdest aldığı zaman vücuduna temas eden sudan bir miktar alabilmek için birbirleriyle adeta kavga ediyorlar. O konuşmaya başlayınca seslerini kısıp can kulağıyla dinliyorlar. Ona duydukları muazzam saygıdan dolayı başlarını kaldırıp da yüzüne rahatça bakamıyorlar," dedi. Yüzüne bakamıyorlar. Ya dostlar, bu ne sevgi işte böyle, erişilmezlik. Hemen başlarından bazıları şöyle telkinde bulunabilirler: "Yahu yere dökülen sular öyle şeyler mi alınır, yüze müze mi sürülür? Öyle şeyler yapılır mı, yüze müze alıp da işte suyuna şöyle yapıyorlar, eteğine şöyle yapıyorlar diye. Resulullah'a yapıyorlardı bunu. Resulullah onlara bir şey demiyordu ki." Ama bugünkü bazı eleştiriciler, çok bilgiçler, bilenler, "Öyle şeyler yapılmaz," diyorlardı. "Öyle olsaydı alemlerin efendisi emir verirdi, kesinlikle böyle uzaklaşın, yapmayın," diye. Ama alemlerin efendisi ses çıkarmıyordu. Demek ki vardır bir hikmet. Çok bilenlere söylüyorum tabii ki. Önce kendi nefsime. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber. Enbiya suresi 107. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor: "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." Evet, o ki rahmet peygamberi. Ummanında kaybolup aşkında fani olduğumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet buğduyla herkese açık bir Kevser kaynağı gibiydi. O öylesine bereketli bir rahmet kaynağıdır ki hayatı ona düşmanlık içinde geçip gidenler bile o kaynaktan nasibini hep almışlardı. Bütün insü cinni efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü şereflendirdiğinde ona süt annelik yapanlarından biri de biliyorsunuz talihli kadın Süveybe Hatun'dur. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ve azılı düşmanı Ebu Leheb'in cariyesi idi. Süveybe Hatun Ebu Leheb'e yeğeninin doğruluğunu müjdeleyince sırf kavmi asabiyetten dolayı sevinç içinde bu cariyeyi azat etti. Fakat Peygamberimizin amcası olan Ebu Utbe künyeli bu adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ilan edince ona azılı bir düşman kesilmişti biliyorsunuz. İlk defa adı zikredilerek nazil olan Tebbet suresinin muhatabı bu Allah ve Resulünün düşmanı Efendimiz'i her yerde takip edip sözlerini yalanlamaya, onun bir sihirbaz ve yalancı olduğuna, kavmini birbirine düşürdüğünü, sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini söyleyerek elinden gelen her türlü imkanla düşmanlığını sürdürürdü biliyorsunuz. Hayatını İslam'ın nurunu söndürmeye adayan bu adam, Bedir'de müşriklerin bozguna uğradığını öğrendikten birkaç gün sonra öldü biliyorsunuz. Son derece ibretliktir ki oğulları onun yakalandığı çiçek yani adese hastalığının kendisine bulaşmasından korktukları için babalarını gömmedilerdi. Ancak bir müddet sonra ücretle tuttukları adamlara gönderdiler ve gömdürdüler. Pislikten mi korktu cesedi? Ay, Allah Resulü'nü üzdü tabii ki. Tabii ki yine oldukça ibretlidir ki Ebu Leheb'i ölümünden sonra bir gece rüyada gördüler ve sordular. Dediler ki ya Ebu Leheb ne haldesin? Ebu Leheb'in cevabı çok anlamlıydı. Cehennemdeyim. Acıklı bir azap içindeyim. Ancak pazartesi geceleri azabım hafifletiliyor. O gecelerde parmaklarımın arasını emiyorum. Arasından su çıkıyor. Suyu içiyor ve serinliyorum. Çünkü pazartesi günü Süveybe koşup bana o sabah Allah Resulü'nün doğduğunu müjdelemiş, ben de onu azat etmiştim. Bunun karşılığı olarak Allah-u Teala pazartesi geceleri bana azabımı hafifletmek için hafifletmek gibi bir ihsanda bulunuyor dedi. Ya bu ne büyük bir ikram, Allah'ın ikramı. Cehennemdeki Ebu Leheb'e bile iki cihanın sultanının müjdesini verdi diye orada bile ona rızıklandırıyor. Bu ne büyüklük. Hikmetinden sual olunmaz ya Rabbi. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hayatım sizin için rahmet ve berekettir. Yanımda konuşuyorsunuz. Size cevap veririm. Ölünce de vefatım sizin için rahmet ve bereket olacaktır. Öldükten sonra amelleriniz bana arz edilir. Ve ben bakarım. Eğer iyilik yapmışsanız Allah'a hamd ederim. Eğer kötülük yapmışsanız Allah'tan affınızı dilerim diyor kainatın efendisi. Bu ne büyüklük. İşte biz böyle büyük bir peygamberin ümmetiyiz. Büyük kıraat ve hadis alimi İbnül Cezeri bu hadiseden yola çıkarak şu değerlendirmede bulundu. Yani Ebu Leheb'in meselesiyle ilgili. Ebu Leheb bir kafir. Allah Resulü'nün doğduğu gün gösterdiği sırf akrabalık asabiyetiyle cehennem içinde faydalanırken kıyas etmeli ki bir mümin o geceye hürmet gösterip kainatın fahri efendisinin aşk ve muhabbeti için gönlünü ve sofrasını açacak olursa kim bilir hak tarafından ne türlü lütuf ve keremlere nail olur. Pazartesi geceleri. İşte layık olan Allah Resulü'nün doğdukları ayda mükerrer sohbetler yapıp feyiz tazelemek, mübarek ayın ruhaniyetinden istifade edebilmek için ümmete ziyafetler vermek, fakir, garip, yetim, çaresiz ve kimsesizlere her türlü iyiliği yaparak mahzun gönülleri şahat etmek, onları sadakalarla sevindirmek ve Kur'an'ın feyzinden istifade etmektir diyor. Evet, Allah-u Teala bu feyzden istifade etmeyi ve ettirmeyi hepimize nasibi müesser eylesin. O ki alemlerin efendisi, karanlık gecelerin nurlu sabahı. İmam-ı Gazali Hazretleri, Allah-u Teala ondan razı olsun, diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünü değiştirip yepyeni bir medeniyet tesis eden canlı bir Kur'an'dır diyor İmam Gazali. Elhamdülillah. Alemlerin efendisi işte o. Hadis-i şerifte iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Sizden hiçbir kimse kölem, cariyem diye hitap etmesin. Hepiniz Allah'ın kullarısınız. Kadınlarınızın da her biri Allah'ın kullarıdır. Onlara hitap edecek olan kimse oğlum, kızım, yiğidim diye seslensin. İşte emriniz altında olan insanlara verilen, gerçi o dönemde kölelik vardı, cariyelik vardı. Şimdi de var ama tabii ki bu isimler altında değil. Allah korkusu olmadan himayeniz altında çalıştırdığınız insanlar. Tabii ki onlarda ne ölçülerle ve nasıl çalıştırılıyor ve insanların hak ettikleri ne kadar veriliyor ve işverenler ne kadar Allah rızası için Allah'tan mı korkuyorlar ve himayesindeki insanlar ona göre davranıyorlar. Bu mesaj evrenseldir. Ta ki anlayana. Evet, o ki dedik, karanlık gecelerin nurlu sabahı. İslam güneşinin Mekke ufuklarını ışıklandırmasından önce varlığın en aziz olmasına rağmen insan eğer köleydiyse hiçbir değeri yoktu. Bu zavallılar asla adam yerine konulmaz, efendiler tarafından dövülüp hakaret edilirdi. Hatta bir yerleri kırılıp sakat bırakılır, kadınları üzerlerinden para kazanmak için ahlaksızlığa zorlanır ve satılırlardı. Ama hiç kimse gelip de onun sahibine bir şey diyemezdi. Yani Akif'imizin ifadesiyle dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Ölçü buydu. Kuruyorlardı kendilerince birçok şeyleri. Ama insanlığın iftiharı tablosunun sallallahu aleyhi ve sellemin iki cihanın sultanının doğumuyla umumi bir matemhane halindeki dünyanın geceleri gündüze kaybolup insanlık nuruna gark oldu alemlerin efendisi. İşte sonsuz nurun cihanı aydınlattığı günlerin birinde ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Bedri bir gün kölesini kamçıyla dövüyordu. Bu sırada gerilerden birinin kendisine seslendiğini duydu. Gözünü öfke bürüdüğü için dönüp bakmadı bile. İyice yaklaşan sesin sahibi şöyle diyordu. Ey Ebu Mes'ud, şunu iyi bil ki senin bu köle üzerindeki kudretinden Allah'ın senin üzerindeki kudreti daha büyüktür. Evet, bir gerçeğin böylesine yürek titreten bir desibelle söylenmesi Ebu Mesud'un yüreğini ürpetti. Kendisine hitap eden rahmet peygamberinden başkası değildi. Alemlerin efendisiydi. Elindeki kamçı yere düşerken Ebu Mesud ilahi gazaptan kurtulmak arzusuyla bu köleyi Allah rızası için azat ettim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular ona: eğer böyle yapmasaydın seni cehennem ateşi yakardı diye buyurdu. Ve o günden sonra köleler daha çok nefes almaya başladılar. Daha rahat etmeye başladılar. Alemlerin Efendisi'nin bu eşsiz örneksiz davranışı, bu örnekli davranışı köleleri çok rahatlattı. Onlar haksız yere döven efendileri hayli zararlı çıktılar. Artık köleye atılacak bir tokatın bedeli onu hürriyetine kavuşturmak olacaktı. Bu ne büyük bir edep. İbni Ömer anlatıyor. Bir gün bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek şöyle dedi: hizmetçimi ne kadar affedeyim diye sordu. Peygamberimiz susup cevap vermedi. Adam tekrar: ey Allah'ın Resulü, hizmetçimi ne kadar affedeyim diye sorunca şefkat çağlayan Efendimiz onu her gün 70 kere affet diye cevap verdi. 70 kere affet. Ya her baba yiğidin harcı mı? Bugün himayesi altında zengin insanların yanında çalışan işçiler bile 70 defa affetiyor. Onlar bizim kölelerimiz bile olmadıkları halde köle gibi bazen çalıştırıyoruz ya. Affetmek Allah-u Teala'nın ikramıdır, büyüklüktür. Evet, himayesi altında çalışan ve çalıştırılan insanlar. Bir Resulullah'ta asla gelmez ama Resulullah'ın ahlakından ekilen kalplerdeki güller, tomurcuklar vermeye başlayınca Resulullah var gibi ortalık güllük gülistanlık olur. Ama ne diyordu o günün sultanı? Resulullah'ın aşkı bir kalbe yerleştirilmediği sürece Resulullah'ı insanlara anlatmakla Resulullah'ı onlara sevdiremezsin. Belki küçükken, çocukken başlar bu sevgi. Sonra bir hale gelir, artık buram buram etrafa yayılır. Belirli bir yaştan sonra bunu almak çok zor. Yalnız ve yalnız Allah dilerse olur, bunu hiçbir zaman unutmayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani dedik ya, her zaman en ulvi noktada olan, erişilmesi zor ve insanlara verdiği o şualarla kalplere nurlar yağdıran ve o nurlar hitabıyla da insanlara, etrafındakilere rahmet saçabilen bir insan olabilme özelliğini insanlara nakşeden alemlerin efendisi sonsuza kadar gelecek bir ölçüyü ümmetini en güzel yerlere ulaştırabilmek için hayatını Kur'an'la abideleştirmiş. Ve ondan sonra da saadet damıtmış etrafa. Evet, devir zamanın saadet damıttığı gül çağıdır. Ve gül çağının efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün elbise satın almak için gül medeniyetinin başkenti Medine çarşısında bir elbise satıcısına uğradı. İki cihanın sultanı. Cebinde 10 dirhem vardı alemlerin efendisini. Satıcıdan 4 dirheme bir gömlek aldılar. Tam dışarı çıkmıştı ki yoksul bir Medineli, ey Allah'ın Resulü, o gömleğe çok ihtiyacım var. Onu bana verir misin dedi. Ve gömleği talep etti. Ünlü İslam şairi Feraz Dağ'ın ifadesiyle, çok farklı kullanıyor ifadeyi: مَا قَالَ لَا قَدْتُ إِلَّا فِي تَشَحُدِّي لَهُ قَاتَشَحَدَّ قَانَتْ لَهُ نَعَمْ. Ağzından teşehhüd dışında hiçbir zaman hayır çıkmayan şanlı nebi gömleğini hemen yoksula verdiler. Evet, efendiler efendisi elbiseciydi, elbise satan adama tekrar gitti. Ve kalan paranın 4 dirhemine kendi için bir gömlek daha satın aldılar. Dışarıya çıkınca küçük bir hizmetçi kızın ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşıp gözü yaşlı masumun üzüntüsünün sebebini sordu. Ve o kız, o küçük kız, ev sahibim bana un almak için 2 dirhem vermişti. Onu kaybettim, onun için ağlıyorum dedi. Şefkat Pınar Efendimiz son kalan 2 dirhemi de bu kızcağıza verdi. Fakat küçük kız ağlamaya yine devam ediyordu. Efendimiz, kaybettiğin 2 dirheme yeniden kavuştun, hala niçin ağlıyorsun diye sordu. Eve geç kaldım, bu sefer beni dövmelerinden korkuyorum diye cevap verdi. Genç kız böyle deyince bunun üzerine ay yüzlü hidayet rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük kızın elinden tuttu. Korkma yavrum, gel benimle dedi. Ve kızcağızı evine kadar götürdü. Kapı çalındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hane halkına selam vererek barış ve esenlik dilediler. Fakat kapı ancak 3. selamdan sonra açıldı. Nur'dan sevgili Efendimiz, ilk selamımı duymadınız mı diye sorunca, evlerinden gelen adayeli bir zişanın sesinden mest olan hanenin peygamber aşıkları, duyduk ama selamınızın artmasını ve sesinizi çok duymayı arzu ettik. Sana canımız feda olsun ey Allah'ın Resulü, buraya kadar niye zahmet ettiniz dediler. Efendimiz, şu kızcağız geç kaldığı için dövülmekten korkuyordu. Onun için size haber, onu size kadar getirdim dedi. Ev sahibi, ey Allah'ın Resulü, sizin evimize gelmenize sebep olduğu için bu hizmetçi kızı cariyeye azat ediyorum, artık hürdür deyince rahmet peygamberinin mübarek dudaklarından hamd makamında şu söz incileri döküldüler. Allah'ın bana verdiği 10 dirhem ne kadar bereketli imiş. Allah onunla peygamberine ve Medineli bir yoksula birer gömlek giydirdi. Bir kız çocuğunu da sevindirip hürriyetine vesile olmasına sebep oldu. Şüphesiz bize sonsuz kuvvetiyle rızık veren O'dur. Bu menkıbe böyle anlatılıyor olan olay. Fakat bu mealde yine bir gönül dostu bu konuyla ilgili bir sohbetinde de buna çok yakın paralelde anlatmışlardı bir sohbetlerinde. Onda da alemlerin efendisi, 2 cihanın sultanı üzerine bir elbise hediye ediliyor. Alemlerin efendisinin giyecek elbisesi yok. Ve hediye edildikten sonra yolda giderken bir gözleri görmeyen amanın yanından geçiyor. O anda ama havayı kokluyor. Aman Allah'ım diyor. Bu Resulullah'ın kokusu. Peygamber geçiyor buradan. Ya Resulallah burada mısın diyor. Alemlerin efendisi evet diye buyurdu onda. Diyor ki ya Resulallah. Şu üzerindeki elbiseyi bana verir misin diyor. Halbuki alemlerin efendisinin giyecek bir elbisesi bile yoktu. Biraz önce hediye etmişlerdi. Ve ondan sonra peygamberimiz o elbiseyi ona hediye ediyorlar. Fakat o menkıb olayın başında o kadar çok fark oluyor ki bu parayı ilk önce veren, ona 10 dirhemi veren Hazreti Ali. Çünkü peygamberimizin parası yoktu elbise almak için. Hazreti Ali yiyecek bir şeyler alabilmek için Hazreti Fatıma annemiz diyor ki Yani diyor, Hasan ile Hüseyin açlıktan ölüyorlar, çok sıkıntıdalar. 10 dirhem paramız var diyor yani. Git biraz bir şeyler al deyince Hazreti Ali birden çıkıyor ama aklı Resulullah'ta, iki cihanın sultanında ve doğruca koşuyor Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve selleme. Aklında Hasan Hüseyin kalmamış, unutmuş. Bakıyor ki Resulullah'ın çok sıkıntısı var. İşte bu 10 dirhemi Resulullah'a veriyor. 4 dirhemini Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biraz bir şeyler alıyor. Üzerine bir entari alıyorlar. Bir giyecek elbise. Tabii önceden Resulullah'ın elbisesiz kaldığını söyleyince sahabeye diyorlar ki Resulullah'a elbise ama sahabenin ikinci elbisesi yok ki Resulullah'a versin. Öyle fedakarlar ki işte onlar. Sonra bir o 10 dirhemden 4 dirhemini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir elbise alıyorlar üzerlerine. Ve yolda giderken işte bu gözleri görmeyen zata rastlıyorlar. Ve o gözleri görmeyen zata diyor ki Resulullah'ın üzerindeki elbiseyi istiyor. Ya Resulallah bunu diyor ne olur bana ver. Benim bir elbisem yok üzerimde. Eski püskü yırtık bir şey var. Resulullah Efendimiz peki diyor. Mahzun bir şekilde olan insana peki diyor gidiyor. Üzerini çıkartıyor elbiseyi ve o gözleri görmeyen amaya veriyorlar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bir elbise daha alıyor. Sonra sahabi o zata körü olanınızdan diyorlar ki onu tutup sıkıştırıyorlar ashab. Niye Resulullah'ın üzerindeki elbiseyi istedin? Onun zaten başka elbisesi yok dediğinde o kör diyor ki ben onu kefen olarak yapacaktım. Ben toprağa gömülürken onu benim üzerime sarıp da beni mezara öyle koyun ki Resulullah'ın o mübarek bedenine değdi diye o elbise bana azap etmezler o mezarda diyor. Ne kadar ince düşünüyor. Ve ondan sonra tekrar bir elbise daha alıyorlar. Arada yolda giderken işte küçük bir köleye rastlıyorlar. Kızcağız ağlıyor. Hem de çok ağlıyor. Diyor ki alemlerin efendisi, yavrum niçin ağlıyorsun diye sorduğunda diyor ki efendim bir Yahudidir. Beni gönderdi bir dirhemine şişe. Bir dirhemine de içine bir rivayette sirke diye geçiyor, bir rivayette yağ diye geçiyor. Almamı söyledi. Ben de aldım ama götürürken kırdım bunu diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülme yavrum diyor. Ve ondan sonracıma gidiyor bir dirhemini alıyorlar bir şişe ve diğerine de içine birazcık yağ koyuyorlar. Ve ondan sonra kıza verdiğinde kız yine ağlıyor. Niçin dediğinde efendim beni niye geç kaldın diye döver diyor. Şimdi onun için ağlıyorum dediğinde elinden tutuyor. Ve o Yahudinin kapısına geliyor. Kapıyı çaldığında Yahudi birden Resulullah Efendimiz'i ve arkasındaki ashabı görünce geri çekiliyor. Niye geldiniz diye sorduğunda diyor ki küçük kızın mazeretini söylüyor. Ve ona siz kızmayasınız diye getirdim diyor. Yahudi şaşırıyor, donuyor, kalıyor. Sen gidiyor, senin diyor binlerce ordun vardı. Ordunun arkasında elinde kılıçla canlarını feda etmeden binlerce askerin var. Ve onlarla beraber birçok savaşlara giriyorsun. Bu kadar büyük bir makam sahibisin. Ve ondan sonra emrinde binlerce ölmeye hazır insanlar varken sen bir anda diyor ufacık bir köleyi getirip sen kapıyı onun affı için diyor bana ulaşıyorsun. Senin dinin böyle mi emrediyor? Evet deyince Peygamberimiz... Madem diyor senin dinin böyle emrediyor ve gerçekten de çok eşsiz bir davranıştır diyor ve ben de diyor Müslüman oluyorum diyor ve kapının önünde kelime-i şehadet getiriyor. Ve ondan sonra cuma ve de diyor bu köleyi de diyor azat ediyorum diyor küçük kızı. Ve ondan sonra ailesini çağırıyor ve o ailesi de kelime-i şehadet getirip onlar da Müslüman oluyorlar. Ben bir gönül sultanından böyle dinlemiştim. İşte alemlerin efendisinin o eşsiz insanın, iki cihanın sultanının örnek davranışı arkasından kazandırılanlar. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte biz böyle büyük bir peygamberin, böyle alemlerin efendisi, iki cihanın sultanının ümmetiyiz. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek, vallahi yine azdır. Diyor yani biraz önce aktarmıştık ya. Ümmeti vefat ettiğinde durumu bana haber verirler diyor. Durumu iyi ise Allah'a hamd ederim. Durumu iyi değilse diyor vefat edenin onun kurtuluşu için Allah'a dua ederim. Peygamberimiz biz vefat ettikten sonra dahi yine ümmeti, yine ümmeti. Fakat tarihler 2005. Nerede ümmeti? Değil mi? Kendi nefsime tabii ki. Allah beni affetsin inşallah ya Rabbi. Hep beraber dostlar. Hepimiz affet etsin. Evet. Artılarıyla, eksileriyle. Yine bir programın sonuna yaklaştık. Resulullah'ı seven insanlar, onun yolundan giden insanlar hep çok engin insanlardı. Seviyorlardı, sevdikleriyle yaşıyorlardı. Ve bu sevgi onları ta ulviliğe kadar, ebediyete kadar götürüyordu. Bir gün malumunuz üzere dinlemişsinizdir birçok kereler belki de. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Ayşe annemize bir adam gelip dedi ki, Allah Resulü'nde gördüğün en şaşırtıcı hali bana haber verir misin diye sordu. Ayşe validemiz, onun hangi hali şaşırtıcı değildi ki dedi. Ve şöyle devam etti. Bir gece yanıma geldi, yatağına girdi. Sonra müsaade edersen kalkıp Rabbime ibadet edeyim diye buyurdu. Ben vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim dedi. Bunun üzerine Abidler Sultanı Efendimiz kalktı ve abdest aldı. Sonra namaza durdu ve gözlerinden inciler dökülmeye başladı. O kadar ağladı ki gözyaşları göğsüne aktı. Sonra rükûya vardı, yine ağladı. Sonra secdeye vardı, secdedeyken de ağladı. Sonra secdeden başını kaldırdı, yine ağladı. Bu durum ta Hazreti Bilal gelip sabah ezanını okuyuncaya kadar devam etti. Bilal radıyallahu anh Habibi Ekrem'in gözyaşı sağlığını görünce, ey Allah'ın Resulü, geçmiş ve gelecek bütün günahların affedildiği halde seni aratan nedir diye sordu. Efendimiz buyurdular ki, Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle bir ayet indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun dedi ve şu ayeti kerimeyi okudu. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardına gelişinde aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğini gösteren kesin deliller vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzere yatarken her an Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin tefekkür ederler. Ve Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran Suresi 190-191. Evet. Hak destanının bülbülünün hıçkırıklarla okuduğu, ardından da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun buyurduğu tefekkür, varlığın, kainatın ve hadiselerin hakikatini anlama çabasının soylu adıdır dostlar. Rabbimiz bu ve benzeri birçok ayet-i kerimede düşünmez misiniz? Görmez misiniz? Düşünüp ibret almaz mısınız hitabıyla biz Adem oğullarını sorumlu tuttuğu bu soylu çaba insana mahsus bir özelliktir ve insan bu özelliği sayesinde diğer varlıklardan ayrılır, izzetle şeref kazanır. Tefekkür kalpte öyle bir nurdur ki hayır ile şer, zarar ile fayda, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir. Kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir ve Kur'an ayetleri onunla ayrı bir derinliğe ulaşır. İslam'ın insandan istediği bu tefekkür kişiyi Allah'ın varlığını, birliğini, sonsuz kudret ve azametini, merhamet ve hikmetini idrake eserden müessire götüren tefekkürdür işte. İnsanoğlunun vahyin muhtevasına, tabiata, varlıklara ve kendi yaratılışına bakarak bunlar üzerinde tefekkür, edep, tür, teemmül ve taakkül ederek gerçekleri ilmel yakin görür hale getirir. Yani Sıdık-ı Ekber'in hiçbir şey görmedim ki onda Allah'ı görmeyeyim sözünün derinliğine ulaştırır. Ya mümin bu tefekkür derinliğiyle sözü hikmet, bakışı ibret, ameliyi olan dört başı mamur bir varlığa dönüşür ve bu haliyle ufuklar içinde kaybolur gider. Ama mümin olmayan ise ufuklar içinde kaybolur. Ne mutlu tefekkür yörüngeli hayat sürdürenlere. Allah-u Teala bizi affı mağfiret eylesin. Lat suresi 3. ayet-i kerimede Yaradan'ım şöyle diyor. Odur ki arzı uzattı. Orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada bütün meyvelerden iki çift yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz ki bunda tefekkür eden, düşünen bir toplum için ayetler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Allahu Teala inşallah Habibi edibindeki o güzel anlayışın binde birini, milyonda birini bizlere de nasip eylese, nasip eylesin ki inşallah o ulaşılmazlara, Habibinin hatırına ve dostlarının hatırına biz de ulaşalım. Sizi incitmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Kalbimdeki kötülüklerden, sizlerden Allah'a sığınırım. Sadece ve sadece niyetim Resulullah'ı anmaktı. Allah'ı incitmekten ve Allah'ı incitecek şeyleri söylemekten de yine Rabbime sığınırım. Onun için Resulullah'ın sevgisini gerçekten kalbimize indirmesi için Allahu Teala'ya gerçekten dua edelim. Dudaklarımızdan bu kelimeler çıkıyor ama kalbimizde hiçbir hareket yok. Kendi nefsime, onun için de söylediğim her şey kendi nefsime. İçinden pay almak isteyen varsa kendi ölçüsünce istediği miktarıyla alsın. Gerçekten ağzımızdan çıktığı gibi aynı muhabbetle de kalbimizden söylemeyi Rabbim nasibi müessir eylesin. Bugün de yine bir programın sonuna geldik. Her programın sonunda iki cihanın sultanı, alemlerin efendisine aşık olmuş olan bir gönül sultanı olan Seyyid Muhammed Kadı Yazın Hazretleri'nin divanı irfanından Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e metiyelerle programı kapatır ve noktalarken Allah-u Teala'nın af ve mağfiretinin üzerimize sağanaklar şeklinde yağmasına dua ediyor ve dünyanın her tarafında zulüm gören Müslümanlara Allah-u Teala'nın yardım etmesini ve o müşriklerde hidayet olmazlarsa Allah-u Teala'nın Kahhar ismi şerifiyle onların kahru perişan olmasını Allah nasibi müessir eylesin. Dualarımıza amin diyelim ve bugün de programı burada noktalayalım dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında